काशी वृंदावन गो प्रसद पुरुषुक्त ब्राह्मण चतुर्दश कंडिका तक कुछ विचार हो, आगे पंचदश कंडिका चल रहा है, आगे मंत्र है। तदेतद् ब्रह्मा शुक्रशुक्र तद अग्निन देवेशु ब्रह्म अभवत् रामो वंशेषु क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रः देवेषु लोकमिच्छन्ते मनुष्येषु एताभ्याम् रूपाभ्याम् ब्रह्मा भवत् हवास्मात् लोकास्त्वम् लोकम् अदृष्ट्वा प्रैति अविदितो न भुनक्ति भेदो वा अनुमुक्तो अन्यद्वा कर्माकृतम् यदि वा अपि अनेवम् महत्पुण्यम् कर्म करोति तथास्यां तत क्षीयते एव आत्मानमेव लोकमुपासीत ध्यवात्मनो यद्यपि कामयते तत्तत् सृजते एतत् ब्रह्म क्षत्रम् विद् शूद्रः तत् अग्निनैव देवेषु ब्रह्मा भवत् मनुष्येषु क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रः तस्मात् अग्रामेव अग्रामेव देवेषु लोकमिच्छन्ते मनुष्येषु एताभ्याम् रूपाभ्याम् ब्रह्मा भवत् अथयो हवा अस्मात् लोकात् त्वम् लोकम् अदृष्ट्वा प्रैति अविन्तो न भुनक्ति वेदो वा अनमुक्तो यद्वा कर्माकृतम् यदि हवा अप्यनेवम् महत्पुण्यम् कर्म करोति क्षीयते आत्मानमेव लोकमुपासीत आत्मानमेव लोकमुपास्ते क्षीयते तस्माद्येव आत्मा यद्यत् कामयते तत्तत् सृजते तदेतत् इस ब्रह्म के सृष्टि यही है, वही सृष्टि की प्रकार है। वो क्या है तो कहते तदेतत् देवताओं में चार वर्णों की सृष्टि की चर्चा होगी, अग्नि और इंद्र आदि और वसु आदि और कुशा मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे अग्नि ब्राह्मण है, इंद्र आदि क्षत्रिय है, वसु आदि वैश्य है, कुशा विशेष विशेष नाम लेकर के बता अरे ब्रह्मा जी का सृष्टि यही है, ब्रह्म का सृष्टि यही है, देव सृष्टि यही है। ब्रह्म क्षेत्रम विद सूत्र या आगे के लिए मैंने आगे मनुष्य सृष्टि के लिए कहना है, अब तो देवताओं के चार वर्णों की सृष्टि बताई, आगे मनुष्यों की चार वर्णों की सृष्टि कहना है। ब्रह्म क्षेत्रम विद सूत्र यह उत्तरार्थ गर्भवास आगे की है, आगे से संबंध करेगा मनुष्य सृष्टि। तद अग्निदैव देवेशु ब्रह्म अभवत् ब्राह्मणो मनुष्यु, ब्रह्म जो है ना देवताओं में अग्नि रूप से ही प्रकट हुआ, रूपी हो गया, रूपाण हो गया, आकार कला हो गया अभिरूप, और मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से हुआ, मनुष्य में ब्राह्मण रूप से हुआ, देवताओं में अग्नि रूप से हुआ, देवताओं में ब्राह्मण अग्नि है ये कहा तद माने वो ब्रह्म अग्नि नहीं वह अग्निना एवं अग्नि के द्वारा ही देवेशु ब्रह्म हो तो तद ब्रह्म अग्निना एवं देवेशु हो अग्नि रूप से ही देवताओं में ब्राह्मण जाती है, ब्राह्मणों मनुष्यु और मनुष्यों में ब्राह्मण रूप में रूपी हो गई आकार हो और क्षत्रिय क्षत्रिय देवताओं में जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय भावापन्न इंद्रादि भावापन्न देवताओं होकर के आगे मनुष्यों में क्षत्रिय बना हुआ बना तो वही है क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय देवताओं में क्षत्रिय थे उस रूप धारण के बाद पुनः मनुष्य रूप में क्षत्रिय हो गए तस्माद वा ये तस्माद आत्मा आकाश शब्द से बाहर जाता है तो जो परमात्मा है क्या आकाश का अभाव हो आकाश का अभाव अपन्न ब्रह्म से वायु भाव अपन्न ब्रह्म ही हुआ ऐसा कहा इस प्रकार यहां भी देवताओं में अग्नि भावापन्न ब्रह्म है मनुष्य में ब्राह्मण भावापन्न ब्रह्म है वही क्षत्रिय क्षत्रिय इंद्रादि भावापन्न जो क्षत्रिय बताते वा तो ब्रह्म वो अब मनुष्य में क्षत्रिय भाव से वैश्येन वैश्य देवताओं में जो वैश्य पशु आदि भावापन्न तो ब्रह्म है वही ब्रह्म अब मनुष्य में वैश्य भावापन्न वैश्य जाति अरे अभी आकार वाला हो गया है पहले निराकार था वह आकार वाला हो गया अशूद्रे अशूद्र और देवताओं में जो शूद्र भावापन्न ब्रह्म ही शूद्रवाद पूछा पूछा ब्रह्म ही बड़ा था वह यहां मनुष्य में शूद्र रूप से अग्निवायु तस्मात इसी कारण से देवताओं में अग्नि श्रेष्ठ है मनुष्यों में ब्राह्मण शरीर श्रेष्ठ है इसलिए तस्मात इसी कारण से तस्मात अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छन्ते इच्छन्ते मन इच्छन्ति परस्पर पर ही धातु है इस इच्छा धातु या आत्मा ने पद में प्रयुक्त है व्यक्ति वो बहुलम सूत्र है विपरीत हो जाता है इच्छन्ते का अर्थ समझना इच्छन्ति ऐसा समझना तस्मात अग्नौ एव देवेशु देवता संबंधी कर्म का फल चाहते लोग देवता के माध्यम से कर्म का फल चाहते तो अग्नि में ही आहुति डालते हैं देव संबंधी फल चाहते हैं जब कर्म का फल चाहते हैं तो अग्नौ अग्नौ ये देवेशु लोगों को चले अग्नि में ही अग्नि निमित्त में ही देव संबंधी जो कर्म का फल की इच्छा करते हैं आहुति अग्नि में डालते हैं और ब्राह्मणे मनुष्यु अगर इष्ट साधन के लिए चलना है आगे तो ब्राह्मण शरीर की कामना करते हैं ब्राह्मण शरीर मिल जाए तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं ऐसा करके ब्राह्मण शरीर की कामना करते हैं मनुष्य संबंधी यदि कोई फल चाहते हैं तो ब्राह्मण शरीर होना चाहते हैं एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्म बहुत यही दोनों रूपों से तो ब्रह्म हुआ ना ब्रह्म प्रकट हुआ ना पहले अग्नि और ब्राह्मण रूप में प्रकट हुआ एताभ्याम रूपाभ्याम यही दो स्वरूपों से कृपया एक दो रूपों के द्वारा ब्रह्म अभवर्तन ब्रह्म रूपी अभवर्तन मैंने आकारवान हो गया निराकार का आकारवान हो गया स्वरूप यही दो रूप हुआ देवताओं में अग्नि मनुष्यों में अभ्याम अदा अब यो हवई जो कोई भी व्यक्ति हो अस्मात् लोकात् सोम लोकम अदृष्टवा प्रति अस्मात् लोकात् ये शरीर से अस्मात् लोकात् ये शरीर से ये लोक है लोक के एक का फल विज्ञा की लोक है इस लोक से मैंने शरीर से अस्मात् लोक सोम लोकम अदृष्टवा इस लोक से मानी जीते जी अपने लोक को न जानता हुआ आत्मलोक को न जानता प्रति यहां से चला जाता है मृत्यु को प्राप्त होता है इस लोक से चला जाता है आत्मलोक को जाने बिना अपने आत्मा को जाने बिना इस लोक से मर जाता है मन चला जाता है अस्मात् लोकार्थ मन शरीर जो शरीर है इससे लोक शब्द का शरीर और दूसरा वहां सोमलोकम में लोक शब्द आत्मा है आत्मलोक आत्मलोक अदृष्टवा इस लोक से चला जाता है प्रति चला जाता है जो व्यक्ति जो कोई भी हो अपने लोक को जा रहे बिना मारा अपने स्वरूप को समझे बिना इस लोक से चला जाता है शरीर से बदल जाता है तो स एनम अभिदितो लघुनम, जीव आत्मा जो है ना अभिदित आत्मा है, आत्मा को जाना नहीं है, एनम न भुनती, इसको रक्षा नहीं कर सकता वो तो आत्मा इसको रक्षा नहीं कर सकता, क्यों आत्मलोक को जाने भी नहीं, मरा हुआ है इस तरह से चला गया है, इसलिए आत्मलोक तस्मात अविदित हो आत्मलोक, जो अविदित आत्मलोक है ना, विदित नहीं है ऐसा आत्मलोक, एरम इसको नती न पा रहे, इसकी रक्षा नहीं कर सकते। यथा वेदो वा अनुक्त होगा, जैसे वेद अनुक्त नहीं है, गुरु के मुख से पढ़ा नहीं है, वह वेद रक्षा नहीं कर सकता, जो पठित पढ़ा हुआ वेद होगा वही रक्षा करेगा, अर्थज्ञान होगा वही रक्षा वहां होगा, अपठित व्यक्ति से रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मलोक जब तक अज्ञान में है जाना नहीं जाता, वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता, यथा हुआ ये दृष्टांत, यथा हुआ यथा वेदो वा, जैसे वेद है अनंत को अनुक्त नहीं है, गुरुमुख से सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, ऐसा वेद रक्षा नहीं कर सकता, तो अर्थज्ञान नहीं होगा। अन्यथा कर्म अकृत, अथवा लौकिक कर्म ही हो तो अकृत कर्म नहीं किया हुआ कर्म रक्षा नहीं कर सकता, किया हुआ कर्म फल देगा, जो किया हुआ कर्म क्या फल देगा, क्या रक्षा करेगा, ठीक। इसी प्रकार अभिदित आप लोग इसकी रक्षा नहीं कर सकता, इस आत्मा को जाने बिना इसमें से जो चला जाता है वो आत्मा अज्ञात आत्मा इसकी रक्षा नहीं कर सकता। दो दृष्टांत दिए, जैसे वेद है अनुक्त वेद है मैंने अपठित वेद रक्षा नहीं कर सकता, पठित वेद ही रक्षा कर सकता है, अर्थज्ञान उसी को होगा, अथवा अकृत कर्म नहीं किया हुआ कर्म इसके फल फल के द्वारा रक्षा नहीं कर सकता, ठीक। इसी प्रकार आत्मलोक को जाने बिना यहां से इस लोक से जो चल देता है, इस शरीर से छोड़कर चला जाता है, तो आत्मा इसकी रक्षा नहीं करता, तो विदित आत्मा ही रक्षा करेगा, अज्ञात आत्मा रक्षा नहीं करता, ज्ञात आत्मा रक्षा करता। यदि हमारा अथवा ये हमारे अश्विन लोटे यद कर्म महापुण्यम कर्म, ये महान पुण्य कर्म भी कोई करता हो, अशुभदादि कर्म करता है, इतने बड़े बड़े यज्ञ करता हो, यदि यद मैंने यद का अर्थ कर्म के साथ हमने कर्म, यद कर्म जो कर्म यह होता अति अनेवम वित्त, आत्मा को नहीं जानता है, अनेवम वित्त है ना, एवं वित्त अनेवम वित्त, आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति महान पुण्य कर्म भी करता है, सबसे बड़े बड़े अशुभदादि यज्ञ करता है, ऐसे भी यज्ञ करता हो तब भी कर्म करता है, क्योंकि तद मन को कर्म जो होगा ना तद अश अंततः क्षीयते, अंततः मन अंते आद्यादित तसे रूप से ज्ञान है, तसी प्रत्यय जैसे आदिता बोलते आदौ, मध्यतम मध्य, अंततः मन अंते, लोक में अंततो गत्वा बोलते हैं अंततः मन अंते, अंते अर्थ है सप्तम अर्थ में तसी प्रत्यय अंत सप्तः अंततः अंधे कोई आत्मा, जो इतने महान कर्म ही आत्मा को नहीं आनंद करके जो कर्म करता है अश्वधारी कर्म करता है तो क्या होगा, ऐसा कर्म भी ऐसा होगा, महान कर्म है वो भी अंततः अंत क्षीय दे, अंतिम क्षीण होना ही है, फलनाश होगा, सर्वशिव होगा, कर्म क्षीण हो जाता है, कितने भी बड़ा पुण्य कर्म हो आगे जाकर के शिव होना है, ऐसा है कर्म भी है। आत्मान लोगों उपासना, इसलिए आत्मलोक की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं, आत्मा चिंतन ही करना चाहिए, क्यों आत्मा को लोक के नाश नहीं होता, आत्मा को जाने देना अन्य महान कर्म भी करता है तो अंत में जाके नाश होना है उसका, आत्मान लोगों को आशिता आत्मलोक की ही उपासना करनी चाहिए और जानना चाहिए। साया आत्मान लोग उपासित, साया जो कोई भी हो आत्मलोक के लिए उपासना करता है, मैंने आत्मा को ही जानता है, आत्म साक्षात्कार करता है, नाश कर्म क्षीयते, इसका कर्म क्या आत्मा है, विषय आत्मा है, उसका नाश नहीं होता, नाश कर्म क्षीयते, इसका कर्म मैंने विषय क्या है आत्मा है, आत्मज्ञानी का विषय आत्मा, वो नाश नहीं होता, अस्मादी एवं आत्मा हो यद काम है थे तत्तर, इस आत्मा से ही जो जो कामना करता है वो सब प्राप्त हो जाता है, मारे सब प्राप्त हो चुका है, आत्म प्राप्ति हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया है, क्यों छोटे छोटे फल बड़े फल में समावेश है, अस्माभि एव आत्मा हो, इसी आत्मा से ही यद्यत कामये, जो जो कामना करेगा इच्छा करेगा तत्जते, वह सृष्टि सृष्टि करता है। मैंने या सृष्टि करने में तात्पर्य नहीं है, जो जो चाहता था अश्वमेधादि का फल चाहता था वो मिला हुआ होता है, जैसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या समावेश हो जाने किसी प्रकार। फिर बड़े एक नंबर के अश्वादि के स आपको उपासक, जो आत्मा का उपासक बने आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति है वहां, यदि इष्टम काम है तो जो इष्ट की वस्तु की कामना करता है इच्छा करता है अस्मादेव आत्मलोका, इसी आत्मलोक से ज्ञाना ज्ञाता, तो ऐसे आत्मलोक होना चाहिए, ज्ञात आत्मलोक होना चाहिए, अज्ञात आत्मलोक इसकी रक्षा नहीं कर सकता, ज्ञात होना चाहिए ज्ञाता। तब इष्टम सृजन कर तद इष्टम सृजन तब उसको सृष्टि करता है, उत्पाद प्राप्त होती प्राप्त करता है, न साधनांतर प्रत्यक्ष अन्य साधन की अपेक्षा नहीं करता, आत्मा को जाना तो सब कुछ मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। अच्छा तो बात यह भारतीय ने कहा है सुरेश्वराचार्य जी, यदि यद कामयते कामी कर्म भूमा अवस्थित अस्मादेवात्म विज्ञान तत्त सुखम पाश्रते, ये बात विकार करते हैं। कामी कामो अस्य अस्ति कामी, इच्छा वाला उसको मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, स्वर्ग चाहिए पुत्र चाहिए, ऐसा काम कामना करने वाले को कामी कहते, इच्छा करने वाली काम। यदि काम है तो कामी का जो जो कामना करता है विषय जिसे विषय की इच्छा करता है कामी पुरुष इच्छावान। कर्म भूमौ अवस्थित, कर्म भूमि में रह करके विवाह में रह करके स्वर्ग चाहिए पुत्र चाहिए जो जो चाहता है काम। अस्मादेव आत्मज्ञान, यदि जो जो चाहते हो ना आत्मा को प्राप्त करो सब मिल जाएगा उसमें कार्य सुख। अस्मादेव आत्मज्ञान तत्त सुखम पास्ते, जो जो कामना करता था अज्ञानी वो सुख की प्राप्ति कर लेता है आत्मा की अक्ष, इसलिए उसके तरफ चिंता मत करो आत्मविज्ञान का ये कहना है। आगे भाष्य की कहा है तदेतर चातुर्वर्ण श्रेष्ठम, ये चार वर्णों की सृष्टि की देव सृष्टि, देव संबंधी सृष्टि की आत्मा चातुर्वर्ण श्रेष्ठम कहा। छह नंबर की टिप्पण दैवम, कौन सी सृष्टि दैव सृष्टि की, देव संबंधी को दैव कहा जाता है, देव संबंध है इसे दैव अण प्रत्यय लगा दिया, देव से अण करेंगे तस्दम तो दैव हो जाए, देव संबंधी सृष्टि हो गई दैवम। चातुर्वर्ण देवता संबंधी चार वर्ण की चर्चा हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि अग्नि ब्राह्मण है, इंद्रादि क्षत्रिय है, वसु आदि वैश्य है, उषा मन शूद्र चर्चा हो गई, तद चातुर्वर्ण वही है जो चातुर्वर्ण है श्रेष्ठम, देव संबंधी चातुर्वर्ण की सृष्टि हो गई तदे तत् कार्य ही है, पूर्व के साथ संबंध कर दिया। माने ब्रह्म क्षेत्रम वित्त शूद्र इति उत्तरार्थ, आगे जो कटिगा है तदे तत् के आगे ब्रह्म क्षेत्रम वित्त शूद्र है ना, आगे मनुष्य दृष्टि से संबंध करने के लिए, हमने देव दृष्टि हुई है मनुष्य यदि ब्राह्मण क्षेत्र परिषद सूत्र चार कर रहे हैं इस तरह। ब्रह्म क्षेत्रम वीर शूद्र इति उत्तरार्थ तदेतत, जितने हो गया दैव देव सृष्टि चर्चा वही है, देव सृष्टि यही है चार प्रकार की पूर्व, ब्रह्म क्षेत्रम वीर शूद्र ये जो है आगे के लिए माने मनुष्य सृष्टि के लिए है, ठीक है। मैं कहा पुनरुक्ति वही अर्थ है आसंग होता हूं, तो पुनरुक्ति पहले भी चार वर्णों की सृष्टि, फिर यहां भी ब्रह्म क्षेत्र वीर शूद्र चार वर्णों की चर्चा पुनरुक्ति शंका कर उत्तर देते हैं, नहीं नहीं पहले तो देव संबंधी कहा गया था अब मनुष्य संबंधी कहना, उत्तर के आगे के लिए है ब्रह्म क्षेत्र वीर शूद्र शब्द, पूर्व के साथ संबंध नहीं है, आगे के साथ संबंध जो आगे आने वाले हैं उनके आगे भाष्य में कहते हैं आगे, या तत्सृष्टि ब्रह्म, जो सृष्टा ब्रह्म है ना, जो सृष्टि करता ब्रह्म है वह ब्रह्म, तद अग्निदैव मान्यन रूपेण देवेश ब्रह्म प्राण जाते अभवत करा, वो ब्रह्म अग्नि रूप से ही, अन्य रूप से नहीं अग्नि रूप से ही, अग्निनायव रूपेण मान्य रूपेण अन्य रूप से नहीं अग्नि रूप से ही ब्रह्म अन्य रूपेण अन्य रूप से ही देवेशु देवताओं में से चार चार जाति वाले देवताओं में ब्रह्म माने ब्राह्म जाति अभवत, ब्रह्म अभवत माने ब्राह्म जाति अभवत, कंडिका में ब्रह्म अभवत है कहते ब्राह्मण जाति अभवत ऐसा है, उन देवताओं में से देवेशु का देवताओं में से चार प्रकार की देवता भी चर्चा हुई है ब्राह्मण क्षेत्र वैसे होने से अग्नि रूप से ही माने ब्रह्म ब्राह्मण हुआ है। अग्निनायनर अग्निनायन नान्यन रूपेण देवेश ब्रह्म मैंने ब्राह्मण जाते अग्नि रूप से ही ब्राह्मण हुआ है देवता हूं, अन्य रूप से नहीं क्षेत्रीय आदि रूप से। आगे अब मनुष्य में क्या मनुष्य ब्राह्मणो ब्राह्मण स्वरूपेण मनुष्येषु ब्राह्मण मैं ब्राह्मण स्वरूपेण मनुष्येषु अभवत क्रिया लगा वहां मनुष्यों में चार जातियों में जो कौन से रूप में प्रमुख हुआ ब्राह्मण रूप से मनुष्य ब्राह्मणों माने ब्राह्मण स्वरूपेण मनुष्येषु ब्रह्म अभवत एक अर्थ माने मनुष्यों में ब्राह्मण स्वरूप से ही ब्रह्म हो गया माने रूपवान हो गया आकार वाला हो गया। सात की टिप्पणी कहते हैं अग्नि रूपेण ब्राह्मण माने जो अग्नि है ना देवता में अग्नि वही यहां है इतरेषु वर्णेषु अन्य वर्णों में क्षत्रिय वैश्य सूत्र जो होना है मनुष्यों में इतरेषु वर्णेषु विकारांतरम प्राप्य एक विकार हो गया ब्रह्म का कौन सा विकार ब्राह्मण उसके पश्चात तो पहले नहीं के पहले क्षेत्रीय आदि की सृष्टि बाद में ब्राह्मण के नहीं विकारांतर प्रतिकारांतर प्राप्त होता है ब्रह्म ही बनेगा क्षेत्रीय चलो ब्राह्मण भावापन्न होने के बाद में क्षेत्रीय क्षेत्रीय भावापन्न होने के बाद वैश्य हो जाएगा मनुष्य इतरेशु परदेशु अन्य जो क्षेत्रीय वैश्य सूत्र चार तीन वर्ग हैं इनमें विकारांतरम प्राप्त विकार मन अग्नि अपेक्षा पहले अग्नि रूप है ब्राह्मण मनुष्य में अग्नि रूप है ब्राह्मण विकारांतर पर अन्य विकार को प्राप्त होकर क्षेत्रीय क्षेत्रीय देवताओं में जो क्षेत्रीय बनाता है ना उसी रूप से यह क्षेत्रीय हो क्षेत्रीय रूप में ब्रह्म बनाता उसी रूप में यह क्षेत्रीय हो क्षेत्रीय अभवत ये लगा क्षेत्रीय हो गया। इंद्रादि देवता अधिष्ठित इंद्रादि देवता के नियमता इंद्रादि देवता इसके नियमता होते क्षेत्रीय होते अनुग्राहक भी होते हैं तो माने निग्रह भी कर सकते हैं अनुग्रह भी कर सकते हैं इंद्रादि को दोनों है उनके हाथ क्यों उसी रूप में ये हुए हैं यहां वो होने के पास क्षेत्रीय क्षेत्रीय माने क्षेत्रीय माने मनुष्य क्षेत्रीय हो गया देवादि क्षेत्रियों के माध्यम से मनुष्य क्षेत्र बन गया। इंद्रादि देवता अधिष्ठित हो माने दो नंबर जिसने कहा नियंत्रित हो अनुग्रहित इंद्रादि देवता के द्वारा नियंत्रित भी हो है ये मनुष्य क्षेत्रीय और अनुग्रहित भी है माने चाहे दंड दे चाहे अनुग्रह करे तो स्वतंत्र है उनके अधीन होते काम करना होगा। वैश्येण वैश्य जो वैश्य भावापन्न ब्रह्म है देवताओं में जो पशु आदि भाव में प्राप्त है उसी के माध्यम से यहां से वैश्य जाती है वो ब्रह्म हो गए ब्रह्म ही यहां जो बना सभी ब्रह्म ही है जो सृष्टि के पहले अकेला ही हो तो वही है बना हुआ और सुदृढ़ सूत्र देवताओं में जो सूत्र जाति पूछा है तो उस पर भावापन्न के द्वारा यहां से शुरू होते मनुष्य यस्मात् क्षेत्रादिषु विकारापन्नम जैसे कि क्षेत्रादि की सृष्टि काल में ब्रह्म विकार भाव को प्राप्त हुआ है पहले ब्राह्मण अरे होगा उसी बात होगा विकारापन्नम ब्रह्म यही है। यस्मात् क्षेत्रियादिषु जो क्षेत्रीय वैश्य सूत्र है इस जाति पर भावापन्न होने के लिए विकारापन्नम ब्रह्म है। अग्नौ ब्राह्मण ब्राह्मण एवं अविकृत अग्नि और ब्राह्मण अविकृत रूप होगा विकृत हुए बिना ही पहला रूप वही बना अन्य जाति में ब्राह्मण आदि होने के पश्चात होगा विकार होने के बाद होगा ठीक है। सृष्टि ब्रह्म सृष्टा जो ब्रह्म इस तरह से है ब्राह्मण होते समय अविकृत रूप में हुआ अन्य जाति में विकार रूप मान ब्राह्मण रूपी विकार होने के बाद अन्य जाति में तस्मात अग्नौ एवं देवेशु देवाना मध्य देवेश देवाना मध्य देवता जो चार प्रकार के देवता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनमें से क्या करते हैं कर्म बल की इच्छा करने वाले लोग आहुति कहां डालते अग्नि में डालते प्रधान है मुख्य है क्यों पहले स्वरूप वही हुआ है बाद में तो विकृत होकर के बना हुआ है क्षत्रिय ठीक है। यस्मात् क्षेत्रियादिषु विकारापन्नम ये ब्रह्म विकारापन्नम के ब्रह्म क्षेत्रियादि पर विकार को प्राप्त हुआ है टिप्पणी देखना पहले तीन नंबर की यस्मात् आकाशादि आत्मा विकृत यद्यपि एकाएक ब्राह्मण और अग्नि नहीं बना है सबसे पहले आकाश रूप क्यों दैत्य उपनिषद आदर्श करता है, पंचभूति नहीं बनेगा तो शरीर भौतिक शरीर कहां से बनेगा, पहले पंचभूत बनना पड़ेगा, उसमें भी पहले अपंचीकृत होगा बाद में पंचीकृत होगा, पंचभूत तैयार होने वाला तो भौतिक कार्य होगा, एकाएक अग्नि ब्राह्मण नहीं हो सकता। यद्यपि ब्रह्मा विकृत होकर ही अग्नि ब्राह्मण हुआ है किंतु उसको नहीं दिया ही करते के परिकार करते, अस्मात आकाशादि आत्मा विकृतम अभी आकाशादि बाहर से विकृत है ब्रह्मा पहले ब्राह्मण और अग्नि बनने के पहले विकृत होने पर क्यों भौतिक है शरीर और भूत बने बिना भौतिक बनेगा नहीं, पहले पंचभूत रूप हुआ विकृत हो से हुए भी जस्मात आकाश आदि आत्मा आत्मा रूप है स्वरूप है आकाश आदि रूप के द्वारा विकृतम अति ब्रह्म ब्रह्म है वो सृष्टि जगत का सृष्टा ब्रह्म है वह क्षेत्रादि रूप है अविकृतम है वह क्षेत्रादि रूप से तो विकृत नहीं हुआ था ना अग्नि और ब्राह्मण होते समय अविकृतम है वह अग्नि और ब्राह्मण से ब्रह्म अग्नि और ब्राह्मण में स्थित हो गया ब्रह्म उसी कारण है इतरत्र तो और क्षेत्रियादि में तो ये क्षेत्रियादि अग्नियादि आत्मा विकृतम है वह अग्नियादि रूप से विकृत होने के पश्चात ही ब्रह्म क्षेत्रियादि रूप बना है तस्माद इसलिए यही कहा तस्माद इसलिए है क्षेत्रादि से विकारात्म अग्नो ब्राह्मणे एवं स अधिकृतम कहा अग्नि और ब्राह्मण अधिकृत है माने भौतिक सृष्टि में पहला सृष्टि यही है लेकिन भी भूत सृष्टि पहले हो चुकी है माने भौतिक सृष्टि में देखते हैं तो ब्राह्मण और अग्नि सबसे पहले है देवताओं में अग्नि है मनुष्य में ब्राह्मण है अन्य जो है भौतिक सृष्टि में इन दो विकार ये विकार के बाद अन्य होना है ठीक है सृष्टि तस्मात अग्नौ एव देवेशु देवानां मध्ये देवेशु और देवानां मध्ये देवताओं के मध्य में क्या करते देवता अनेक हैं इंद्र के लिए आहुति इंद्र में आहुति क्यों नहीं डालते लोग कर्म में कर क्यों नहीं करते कर्म करते अग्नि में करते क्या करते वो ब्राह्मण है ये करते तस्मात अग्नौ एव मान देवेशु मान देवानां मध्ये देवताओं के मध्य में अग्निदेश लोक माने कर्म फल इच्छन्ति लोक माने कर्म फल की चाहने वाले लोग कर्मलम इच्छन्ते धन या इच्छन्ति कर राशि का जो परस्पर के लिए धातु है सूर्य ने आत्मानुभव में प्रयोग कर लिया है जितने भी बहुत लगा हुआ है कर्मलम इच्छन्ति अग्नि संबद्धम कर्म फिर तो अग्नि संबद्ध कर्म का होम आदि कर्म ऐसा करके कर्म फल की इच्छा करते हैं लोग क्यों वो ब्राह्मण जाति का है तदर्थम एव ही तद ब्रह्म कर्माधिकरण अग्निरूपेण व्यवस्थित मैंने फलदानार्थम एवं तदर्थम एवं फल देने के लिए ही जो यहां लोगों के किया हुआ कर्म को फल देने के लिए ही वो ब्रह्म अग्नि रूप से अधिकरण रूप में बैठा है एक तदर्थम एवं फलदानार्थम एवं फल देने के लिए ही जो कर्म करते हैं मनुष्य तो उसका फल देना है तदर्थम एवं ही उसी कर्म फल फलदान के लिए ही तद ब्रह्म वो जो ब्रह्म है कर्माधिकरण कर्म का अधिकरण अग्नि आहुति रूपी जो कर्म है उसका कर्म का अधिकरण क्या है अग्नि में आहुति कर्माधिकरण कर्म का जो अधिकरण आधारोधिकरण जागरण सूत्र है जो आधार होता है उसको अधिकरण क्या है आहुति का आधार अग्नि है उसको अधिकरण बोलते हैं भूमौ भूम्याम आस्ते माने भूमि में बैठता है क्या भूमि आधार है आधारों में ऐसा सूत्र व्याकरण है जो लोग में आधार शब्द से बोला जाता है व्याकरण उसको अधिकरण शब्द से बोलते ब्रह्मसूत्र का अधिकरण अलग है या व्याकरण का अधिकरण अलग है अधिकरण संज्ञा आने के बाद में सप्तमी विभक्ति होगी सप्तमी अधिकरण ऐसा सूत्र तब आएगा एकाएक सप्तमी विभक्ति नहीं आ सकती है पहले अधिकरण संज्ञा करनी पड़ेगी या करोगे ऐसी परिभाषा है तदर्थम एव ही तद ब्रह्म कर्माधिकरण अनुरूपेण व्यवस्था फलदानार्थम एवं मनुष्यों को किया हुआ कर्म के फल देने के लिए ही वो ब्रह्म जो सृष्टि का काम ब्रह्म है तद ब्रह्म जो ब्रह्म है वह कर्माधिकरण कर्म के कौन से कर्म है चाहे आपने मेरे को बताया होमाधिकर्म अधिकरण कर्माधिकरण कर्म के अधिकरण रूप से हमारी कर्म के अधिकरण रूप से अग्नि रूप में व्यवस्था अग्नि रूप से व्यवस्थित है तस्मात तस्मिन अग्र कर्म के तौर का फलम प्राप्त है कहा इसलिए उस अग्नि में तस्मात कारण तस्मिन अग्रव कर्म करता, उस अग्नि में हवन रूपी कर्म करके, कौन सा कर्म, आहुति डाला हवन रूपी कर्म करके, तब फल हम प्राप्त है, उसके फल की प्रार्थना करते हैं मनुष्य लोग, क्योंकि एक उपन्न यह सिद्ध हो जाता है। आज के टिप्पण में कहा निमित्ते अग्नि के निमित्त होने पर कर्म फल की प्रार्थना करते हैं। ठीक है सर, पूर्वत्र देवेशु दर्शित वर्ण विभाग से, पूर्व में तीन कंडिकाओं में देवताओं के वर्ण विभाग दिखाया था, 11, 12, 13 तो इसी में कहते हैं पूर्वत्र दर्शित वर्ण विभाग से, पूर्व में दिखाने का विभाग देव का देवता संबंधी वर्ण विभाग है, विभाग से मनुष्यु उत्तर ग्रंथे ने योजना भी किया, उत्तरार्थ अर्थ ग्रंथ मनुष्य में उसको योजना करने के लिए जोड़ने के लिए, जो ब्रह्म क्षेत्र वीर सूत्र किसके लिए कहा, उत्तरार्थ बोला हुआ है आगे के लिए, पूर्व में कहे गए जो कर्म विभाग था देवताओं में, पूर्व पूर्व कंडिका में दिखाया था, तो 11, 12, 13 में दिखाया था कर्म विभाग से मनुष्यु उत्तर ग्रंथे, मनुष्यों में भी वही जोड़ना है, ब्रह्म क्षेत्रीय वीर सूत्र लगाना है आगे के ग्रंथ में जोड़ने के लिए, उत्तरार्थ बोला है पूर्वत्र 14वीं टिप्पणी में कहा। अतः अभ्यमंथन इति अग्निस्वर्ग उत्सव अभी षष्ठ कंडिका में कहा था, चतुर्थ मुझे अथे अभ्यमंथन मुखात चयोर भाष्ताभ्याम अग्निमस्तृंदा इत्यादि था, अतः इति अभ्यमंथन इति अग्निस्वर्ग उत्सव, अग्निस्वर्ग पहले कहा है इतनी सृष्टि बता चुके हैं, फिर यहां देवताओं में अग्नि कहने का क्या मतलब, कहते हैं उत्सव अभी अग्नि सत्र ब्राह्मणम नौतम, वहां षष्ठ कंडिका में अग्नि को ब्राह्मण नहीं कहा था और यहां आकर के अग्नि को ब्राह्मण घोषणा, ठीक है यदि तद वचनाय वो ब्राह्मण तो कथन के लिए, यद्यपि अग्नि सर्ग तो षष्ठ कंडिका में कहा हुआ है कि अग्नि कहने की जरूरत नहीं, फिर भी यहां उसमें जो ब्राह्मणत्व तो सिद्ध करने के लिए तदवचनाय उपसंहार इत्यादि द्रष्टव्य है, उपसंहार हुआ है यहां ये भी जानना चाहिए, बताया तो श्रेष्ठ वर्ण चतुष्ट निविष्टम अवान्तर विभाग अभिधातुम आरभते करते, जो अपने द्वारा सृष्टि किया हुआ चार वर्ण है देवताओं के निविष्ट अवान्तर विभागम विधातुम, अवान्तर विभाग यहां के आरंभ करते हैं, जब तक इत्यादि जो पहले ही देवताओं की सृष्टि हो गई मन से सृष्टि है, अवान्तर विभाग यही कर रहा है, जब तक इत्यादि का जब तक सृष्टि ब्रह्म तद अग्निदय बनाने रूपेण देवेशु ब्रह्म हो, अवान्तर विभाग में देवता ही है, अग्नि भी देवता है इंद्र भी देवता है, किंतु विशेष रूप से कहना विशेष अवान्तर विभाग बोलना चाहते हैं, तो सभी देवता फिर भी विशेष विभाग माने निवेश किया हुआ था ना सृष्टि में सभी देवताओं का निवेश किया है, यही कहा है यहां तत् सृष्टि ब्रह्म तद अग्निना एवं, वो जो सत्ता ब्रह्म है ना अग्नि रूप से नान्य रूप अन्य रूप से नहीं, देवेशु ब्रह्म ब्राह्मण जाति अभवत, ब्राह्मण जाति हुआ और ब्राह्मणों ब्राह्मण रूपेण मनुष्यु कहा, मनुष्य में ब्राह्मण रूप से हुआ ब्रह्म भवत कहा ब्रह्म हो गया, इतरेशु वर्णेशु विकारांतर अन्य अग्नि और ब्राह्मण विकृत होने के बाद ही अन्य वर्ण हुए, क्षत्रिय क्षत्रिय अभवत इत्यादि कहा, ठीक है सृष्ट वर्ण चतुष्ट है निविष्टम, जो चार वर्णों की जो सृष्टि की उसमें जो प्रविष्ट है सभी देवता है उनमें से एक को विशेषता बदला है, निविष्ट वर्ण प्रविष्ट अवान्तर विभाग हम देवता होते हुए विशेष विभाग दिखाते हैं, अग्नि की विशेषता दिखाते हैं हमें देवताओं की अपेक्षा, एक जब तक इत्यादि से कहा, टीका में कहते हैं नान्य देवतांतर अन्य रूप से नहीं हुआ, अन्य देवता क्षेत्रीय आदि रूप से ब्रह्म नहीं हुआ, अग्नि नहीं हुआ ब्रह्म ब्राह्मण रूप से हुआ, अग्नि रूप से हुआ ठीक है, क्षेत्रादि विकारांतर मंत्र देती है क्षेत्रादि विकार होने के बाद में ब्राह्मण हुआ ऐसा नहीं, अग्नि अग्नि हुआ विकारांतरम अग्नि ब्राह्मण लक्षण आगे जो विकारांतरम प्राप्त है अन्य के लिए विकारांतर प्राप्त भाषण है उसके लिए कहते विकारांतर क्या है अग्नि ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण विकृत होने के बाद में क्षेत्रीय आदि होता है, पंद्रह पड़े भी कहा अग्नियात्मक ब्राह्मण लक्षण अग्नि स्वरूप जो ब्राह्मण है ना वो विकृत होने की बात है क्षेत्रीय आदि पैदा होते विकारांत कर बात हो यह है, ठीक है क्षेत्रीय इत्यत्र विवक्षित पार्थ महा क्षत्रिय क्या है, ये कैसे क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र कैसे होते हैं, तब इंद्रियादि देवताओं के द्वारा अनुग्रहित भी होते हैं, नियंत्रित भी होते हैं, ऐसे है क्षेत्र। इंद्रादि देवता अधिष्ठित उनमें आश्रित है, ये दंड भी दे सकते हैं इंद्रादि इंद्रादी को और अनुग्रह भी कर सकते हैं। वैश्य है वैश्य, और वैश्य में कैसे पूषा आदि के अनुग्रहित होकर के होते हैं, अधिष्ठित होकर सूत्र सूत्र मारे सूत्र जो पूषा देवता सूत्र है उसके द्वारा जो सूत्र का जो उपकृत होता है अनुग्रह और निग्रह युक्त होकर के होता है। ठीक है, वैश्यन इत्यादि वसुआदि अधिष्ठितत्व मुख्य है, वैश्यन माने केवल सीधा सीधा नहीं, वसुआदि के द्वारा अधिष्ठित होकर आश्रित नियंत्रित और अग्रहित होकर के यहां पैसे पैदा होता है मनुष्य। क्यों? उनके मूल कारण देवता में वसुआदि है, शूद्रे यदि पूषा अधिष्ठित प्रथम, और शूद्रे कहा था, शूद्र कहा था वहां पर पूषा के द्वारा अधिष्ठित आश्रित होकर मनुष्य शूद्र होते हैं। अग्नियादि भावम आपन्न से क्षेत्रादि भावो, ये पहले क्षेत्रादि भाव बाद में अग्नियादि भाव नहीं समझना, पहले ब्राह्मण और अग्नि बना हुआ बाद में क्षेत्रादि भाव नहीं कहना चाहते। अग्नियादि भाव आपन्न से, अग्नियादि भाव में जो प्राप्त ब्रह्म है, अग्नि और ब्राह्मण भाव में प्राप्त है ब्रह्म, उन्हें क्षेत्रादि भाव तभी हुआ है, न तो विपरीत नहीं, न तो क्षेत्रादि भाव आपन्न से अग्नियादि भाव, क्षेत्रादि भाव पन्न ब्रह्म का अग्नियादि भाव होना नहीं, ऐसा विपरीत न समझना। एतावन मात्र ब्रह्मो विकृतत्व अधिकृतत्व, इतने मात्र से ही ब्रह्म में विकृतत्व अधिकृतत्व इतने माना है, मतलब ब्राह्मण जो है अविकृत है, क्षत्रिय आदि विकृत है, इसलिए माना है। बाकी यह नहीं कि बिना विकार के एकाएक ब्राह्मण हो गए हो, ऐसा नहीं है, ये भौतिक है, भैया पंचभूत हुआ होगा, उसके बाद मिश्रित हुआ है, फूलीभूत हुआ है, उसके बाद एक कार्य हुआ है, वो तो है, ये पूर्व पूर्व बातें हैं। यहां शरीर पैदा होते समय में विकृत होते देखा, भौतिक कार्य में पहला है कार्य, भूत कार्य में लेकर नहीं कहा, भौतिक कार्य में जो प्रथम कार्य दिखा रहा है, क्योंकि पैतृपण से विचार नहीं होगा ना, तस्मान वा ये तस्मान आत्मा आकाश होता, आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आप अभ्या पृथ्वी पृथ्व्या औषधय औषधि अन्नम अन्नाथ पुरुष, ये सब होने के बाद होना है, शरीर एक भौतिक कार्य एकाएक नहीं होता। एक अग्नियादि भावापन्न से क्षेत्रादि भाव, न तो क्षेत्रादि भावापन भाव अन्य से अग्नियादि भाव, एतावन मात्र ब्रह्मो विकृतत्व अधिकृतत्व, ब्रह्म के विकृतत्व अधिकृतत्व इतने नहीं है बस, ब्रह्म विकृत होकर के अग्नियादि होता है, क्षेत्रादि होता है, अविकृत हो कहकर ये ब्राह्मण होता है, भौतिक कार्य इतने नहीं है। क्यों? अग्नि ब्राह्मण स्तुति अर्थम होता, किसके लिए कहा? अग्नि और देवताओं में अग्नि की स्तुति और मनुष्यों में ब्राह्मण की प्रशंसा किसके लिए कहा? यह अविकृत अवस्था के है, बाकी विकृत अवस्था के है प्रशंसा की है। तस्मात इत्यादि व्याप्रस्ते कंडिका में तो तस्मात अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छन्ते, जैसा है ना ब्राह्मण मनुष्यु, इसकी व्याख्या करते हैं। तस्मात इत्यादि बनेंगे टिप्पणी छह नंबर की है, यथावर मात्र न तो सर्वथा एवं अविकृतम सृष्टि ब्रह्म, मैंने विकृत हुए बिना ही ब्राह्मण और अग्नि हो गया ऐसा नहीं समझना, विकृत है पहले आकाश आदि रूप तो पहले विकृत है ही है वो, ठीक है। न तो सर्वथा अविकृतम सृष्टि ब्रह्म, हर प्रकार से अविकृत सृष्टि ब्रह्म नहीं है, अग्नि ब्राह्मण भावापन्नम ऐसा नहीं है, क्यों? आकाश आदि रूपेण तो पूर्वम विकृतत्व, आकाश आदि रूप से तो पहले विकृत है, यहां तो भौतिक सृष्टि की चर्चा नहीं कहा है, मनुष्य शरीर देव शरीर की सृष्टि चली तो पहले ही होगा, ऐसा भूत सृष्टि का अंतर है। तस्माद इत्यादि की व्याख्या करते हैं, यस्माद करके भाषा में लगाते हैं, तस्माद को लगा देंगे, यस्माद क्षेत्रियादिशु विकारापन्नम अग्नौ ब्राह्मण एवं अभिकृतम, यही है, जैसे कि क्षेत्रियादि में विकार होने के बाद एक ब्राह्मण शरीर होने के बाद क्षेत्रीय होना है, अग्नि होने के बाद इंद्राज देवता होना है, और अग्नौ ब्राह्मण एवं अग्नि और ब्राह्मण दोनों में ही अभिकृत अभिकृत है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म जो सृष्टा ब्रह्म है, तस्मात अग्नौ एवं देवेश देवानाम मध्य लोकम कर्म फलम इच्छन्ति, इसलिए अग्नि में ही कर्मफल की इच्छा करते हैं, देवताओं में से यदि कर्मफल देने की इच्छा होती तो अग्नि को प्रदान करके वहां आहुति डालते, इंद्र में नहीं डालते, अग्नि में डालते। अग्नि संबंधम कर्म कृत्व, अग्नि संबंधी कर्म हवन कर्म होता है, आहुति कर्म की इच्छा करते हैं। ये कहा ठीक है, यथोक्त प्रार्थना आया न्यायत्व, फल की प्रार्थना करते हैं, अग्नि में ही आहुति डाल करके फल की कामना करते हैं, न्याय है, युक्ति संगत है, न्यायत्व पथ्य प्रदर्भ न्याय न देते सूत्र है, न्याय न प्राप्त्यम न्यायत्व, न्यायम न्याय से जो प्राप्त होगा उसको न्याय बोलते हैं, न्याय शब्द से यद प्रत्यय लगाएंगे तो न्याय, और उसमें को प्रत्यय लगाने के बाद में न्यायत्व हो जाएगा, यथोक्त प्रार्थना है न्यायत्व सारे कहा, तदर्थम ये वही इसी के लिए ही फल प्रदानार्थम फल देने के लिए ही तो ब्रह्म कर्माधिकरण कर्म के अधिकार आहुति रूप से कर्म है, हवन रूप कर्म है, उसके अधिकार रूप से ब्रह्म व्यवस्थित हुआ है अग्नि रूप तस्मात तस्मिन अग्रह उस अग्नि में कर्म कृत्व हवन रूपी कर्म करके तब फल प्राप्त है, तो उसके फल की कामना करते हैं, उपन्न निश्चित होता है ठीक है। तदर्थम माने क्या है, फलदानार्थ भी क्या तदर्थम का फल देने के लिए अग्नि रूप व्यवस्थित है ब्रह्म आगे मनुष्याणाम मध्य कमपि मनुष्यम अवलंब कर्म फल अपेक्षाया, किसी शरीर की अपेक्षा करके भी कर्म फल की माने अपेक्षा करने पर मनुष्य सब देवता संबंधी कर्म फल नहीं चाह रहे, मनुष्य संबंधी मनुष्य शरीर मात्र से होने वाला जो कर्म है देवता संबंधी नहीं, मनुष्याणाम मध्य ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र चार पन्न मनुष्य में से कम भी मनुष्य में अवय, किसी मनुष्य को सहारा लेगा, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शुक्र हो, कम भी मनुष्य अवलंब कर्मफल भोग अपेक्षा हम कर्मफल की भोग की अपेक्षा रखते हैं, जिस शरीर के मिलने पर कर्म का फल मिलता है ऐसा शरीर की अपेक्षा करते हैं लोग, उस स्थिति में अधिकतर संपूर्ण भाव अवस्थित अग्नि इंद्रादि निमित्त क्रिया अपेक्षा रहती, जिसमें अधिकरण और संप्रदान रूप में नहीं आती, अधिकरण अग्नि होती है, संप्रदान इंद्रादि होते हैं, इंद्रादि के लिए आहुति डाली जाती है, उनकी अपेक्षा न करें देवता संबंधी या अपेक्षा न करके केवल मनुष्य शरीर मात्र से कर्म फल की भोग की इच्छा रखने पर ठीक है। मनुष्याणाम मध्य कमपि मनुष्य अवलंब्य, किसी भी मनुष्य को सहारा लेकर चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, कर्मफल भोगापेक्षायाम कर्मफल की भोग की अपेक्षा रखने पर माने जिसमें अधिकरण संप्रदान भावना न करके माने देव संबंधी कर्म के लिए अधिकरण अग्नि होते हैं, संप्रदान इंद्राजी देवता होते हैं, उसकी अपेक्षा न करके मनुष्य शरीर मात्र से कर्म फल भोगना चाहती है ऐसा होने अवस्था अवस्था अग्नि अग्नि इंद्रादि निमित्त क्रिया अपेक्षा ना थी, जिसमें अधिकरण संप्रदान भाव से व्यवस्थित जो अग्नि और इंद्रादि निमित्त क्रिया की अपेक्षा नहीं है, जहां देव संबंधी क्रिया की अपेक्षा नहीं है, शरीर मात्र से कर्म फल मिलता होगा, वो शरीर ढूंढते हैं जब कौन शरीर ऐसा होता है ढूंढते हैं, किंतु ब्राह्मण जाति प्राप्ति मात्र केवल ब्राह्मण जन्म मात्र से जाति मात्र से तब संबंध जप्यादि ब्राह्मण के जो होता है जप्यादि कर्म जप के युक्ति को जप के बोलते हैं मंत्र देव मंत्र जप्यादि वो ब्राह्मण जाति से संबंधित है जप्यादि कर्म अवश्य भावी वो कर्म अवश्य भावी है ब्राह्मण के लिए, यदि ब्राह्मण होकर माने मंत्रों का जप आदि नहीं करता तो ब्राह्मण नहीं हो अवश्य भाविष्य तन मात्र पुरुषार्थ सिद्धि उसी मात्र से पुरुषार्थ सिद्धि होगी, तो मंत्रों का जप करता रहेगा ब्राह्मण गायत्री मंत्र आदि जो भी मंत्रों का जप करता रहेगा अंतकर्म की शुद्धि होगी, अंतकर्म शुद्धि होने से विषय में वैराग्य होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न होने पर संसार चाहिए नहीं उसको, किंतु दंड रूप में प्रबलोक मिलेगा उसको पुरुषार्थ किया नहीं फल भोगने के लिए, तो वहां फिर आत्मज्ञान के द्वारा कर्म मुक्ति के साधन बनता ब्राह्मण शरीर भी ब्राह्मणत्व को बनाए रखता हो तो रावण जैसा होता हो तो नहीं होगा, शरीर तो ब्राह्मण का रावण का किंतु ब्राह्मण ब्राह्मण तो नहीं होगा ठीक है, किंतु ब्राह्मण जाति मात्रा ब्राह्मण जाति मात्र के द्वारा ही तत्संबंध जप्यादि ब्राह्मण जाति संबंधित जो जप्यादि है जप के युग को जप्य बोलते हैं दिगादि की जब सीखता है जप करने युग को जब मंत्र होता है जप्यादि कर्म अवश्य भावी जब भी एक कर्म है मानसिक कर्म है कौन सा कर्म है अवश्य भावी थी ऐसा अवश्य भावी थी चार के टिप्पण में कहते हैं अवश्य भावी है जप्यादि बिना ब्राह्मण अवश्य भाव यदि मंत्रादि नहीं है तो ब्राह्मण नहीं बचते जब करने यदि गायत्री आदि का जप नहीं करता तो कहा प्राम होता है। तन जप्य अवश्य मात्र तन मात्र जप्य आदि मात्र से ही पुरुषार्थ सिद्धति पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध हो जाता है परंपरा से। तो ब्राह्मण शरीर की ऐसी महिमा है क्योंकि प्रतीक ग्रहण पूर्वक महा इसको प्रतीक ग्रहण पूर्वक आगे कहना चाहते हैं। मैंने ब्राह्मण शरीर ऐसा है जन्म से ही उसको ये दस गुण जन्म से ही प्राप्त है। समो तमस तपस सौतम शांति ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव ब्राह्मण का कर्म स्वाभाविक कर्म है। बाद दुस्संगति के कारण छोड़ देता हूं अलग बात, अन्य जाति के लिए वहां जाने के लिए पहले साधना करनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए स्वतः जन्म से स्वतः सहज प्राप्त है स्वभाव प्राप्त है ऐसे सम माने मन निग्रह इंद्रिय निग्रह उसको स्वभाव से है। अन्य जाति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा समाधि के लिए ऐसा तो यदि वो कर्म में लगा हुआ हो करता हो जब त्यागी करता हो तो ये कहा कहते हैं कहा मनुष्याणाम इत्यादि बोलते हैं टिप्पणी चल रहे थे संसार के जप्यादि ना बिना ब्राह्मण असंभव। यदि जप्यादि नहीं करता है मंत्रादि जप नहीं करता है तो ब्राह्मण नहीं हो उसमें ब्राह्मण नहीं आएगा। तो लेकर के कहते हैं ब्राह्मणे मनुष्य शु ये कहा था ब्राह्मण में मनुष्य में ब्राह्मण शरीर को चाहते हैं लोग माने जल्दी हमें कर्म फल मिल जाए मोक्ष मिल जाए इसलिए ब्राह्मण शरीर की इच्छा रखते हैं लोग। मनुष्याम पुनर्मध्य ही प्रतीक ब्राह्मणेशु मनुष्यु ये तो प्रतीक है उसका अर्थ कहते हैं मनुष्याम पुनर्माने देवों में अगली सृष्टि बताई फिर पुनः द्वारा मनुष्यों के मध्य कर्मफल इच्छायाम मनुष्य शरीर मात्र से भी कर्मफल मिलता हो ऐसी स्थिति हो उसमें क्या चाहते हैं लोग कहते हैं नाग्नि निमित्त क्रिया अपेक्षा या अग्नि निमित्त क्रिया की अपेक्षा नहीं है आहुति डालना नहीं है शरीर प्राप्ति मात्र से चलते चलते आगे मोक्ष मिलना होगा। यदि ब्राह्मणों को बचाए रखता हो तो मोक्ष होना है उसका कर्म मुक्ति होनी है ऐसी स्थिति में शरीर तो नाग्या निवृत्त क्रिया अपेक्षा तक क्यों तरी फिर क्या है जाति मात्र स्वरूप का प्रतिबंध लगा जाति मात्र स्वरूप की प्राप्ति से ही ब्राह्मण जाति से मात्र से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होनी है। यदि उसको बनाए रखता है तो जब त्यागी कर्मों को करता हो ब्राह्मण का जो कर्म है करता हो उसके मात्र से हो जाता है एक कहा पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ मोक्ष सिद्धि हो जाती है मोक्ष तक पहुंचा देता है कर्म मुक्ति के साधन बनता है। यत्र तो देवाधिना पुरुषार्थ सिद्धि तत्र अग्नि संबंध के अपेक्षा जहां देवताओं के अधीन हल्की सिद्धि होगी पुरुषार्थ की सिद्धि देवता के अधीन है जैसे स्वर्ग चाहिए देवताओं के लिए कर्म करना पड़ेगा। यत्र तू जहां देवादिना पुरुषार्थ सिद्धि जहां देवताओं के अधीन होकर के पुरुषार्थ स्वर्ग चाहिए पुत्र चाहिए देवताओं के अधीन होकर फल की स्थिति है वहां वहां तत्र उसी स्थान पर अग्नियादि संबंध क्रिया अग्नि और संप्रदान देवता संबंध वही क्रिया की अपेक्षा है अग्नि संबंधी आदि कर्म की अपेक्षा वही स्मृतेश स्मृति है स्मृति में कहा है जब मनुस्मृति में जब के नैव तु संसिद्ध ब्राह्मणो नात्र संशय कुरियादन्यतवा कुरिया मैत्रो ब्राह्मण उच्यते मनुस्मृति में मनुस्मृति की बात है जब के ना जब के योग्य जो होगा उसको जब के बोलते हैं कौन मंत्र होते हैं वेद मंत्र यही होते हैं जब के नैव तु जब के द्वारा ही यदि ब्राह्मण शरीर है और समाधमाजी तो उसको जन्म सिद्ध साधन ही है उसके पास है यदि बिगाड़ा नहीं हो तो जन्म सिद्ध है सहज है वो और गायत्री का जब यदि करता रहता तो परंपरा से मुक्त होता है जब के नैव तो समसिद्ध है वो सिद्धि को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। ब्राह्मणों जब के नैव समसिद्ध है ब्राह्मण मात्र संशय इसमें से कोई संशय नहीं है कुरियात अन्य नवा कुरिया अन्य कर्म करे अथवा न करे मैत्रो ब्राह्मण उच्चते वो मित्र है जो जप करने वाला होता है ना वो किसी के भी शत्रु नहीं बनता अग्नि अग्नि आदान करके जो कर्म करने वाले होते हैं कीड़े मकोड़े मर जाते हैं कई पशु होता है पशु का ना बल होगा बीज का नाश होगा बीज आहुति डालेंगे चरु आदि डालते हैं बीज नाश होगा पशु बध होगा मैंने प्राणी हिंसा होगी अन्य कर्म ऐसे हैं जप करने के लिए कोई हिंसा नहीं है इसलिए भगवान ने गीता में कहा है जप को प्रधान बताया है यज्ञानाम जप योग्य अस्मी ऐसा होता है। जितने भी यज्ञ है ना उनमें जब क्यों उसमें हिंसा रहित है, अन्य कोई भी कर्म होगा हिंसा बिना नहीं होती। यही पुण्य ज्यादा होता है पाप कम होता है इसलिए पुण्य कर्म कहा जाता है, होना ही होगा। सर्वाकर रंबाई दोषेरा धूमेरा निर्वाह करता कोई भी कर्म आरंभ करेंगे, जैसे अग्नि जलाने पर धुआं होना स्वाभाविक है, धूम के बिना अग्नि जलना ही नहीं, ठीक है, पहले धुआं ही दिखता है। इसी प्रकार कोई भी कर्म आरंभ करेंगे निर्दोष नहीं है सदोष है सर्व, किंतु दोष कम है गुण ज्यादा है इसलिए पुण्य कर्म कहते हैं। तो जब कर्म ऐसा है कोई दोष नहीं है ऐसे उसको मैत्र बोलते, किसी के साथ विरोध नहीं उसको मैत्र का तो प्राण होते, जब तक कहा है ये कहा मैत्रो प्राण हो चुके उसको मैत्र कहा, सबका मित्र है किसी का भी हिंसा नहीं करता, इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। कहा मनुष्य मृत से कहा ठीक है काम कर रहे हैं पुत्र ही यथोक्त क्रियापेक्षा फिर आहुति हवन आदि की क्रियापेक्षा कहा, केवल मनुष्य धर्म की चर्चा करते तो ब्राह्मण जाति मात्र सिद्ध होता बोल दिया, फिर कहां हवन आदि की क्रिया की अपेक्षा कहां है आहुति आदि की प्रश्न उठा। तभी पांच विधि पढ़ कहा मनुष्य साध्य पुरुषार्थ अग्नियादि साध्य क्रिया अनपेक्षित यदि मनुष्य साध्य पुरुषार्थ में ब्राह्मण शरीर ही उत्तम माना गया अन्य अग्नियादि क्रिया की अपेक्षा न होने पर फिर कहाँ है अग्नियादि मानी क्रिया की अपेक्षा किसमें होती है, तो प्रश्न आया तो उसको उत्तर देते यत्र तु कहा यत्र तु देवादि न पुरुषार्थ थे जहाँ देवताओं के अधिन पुरुषार्थ थे स्वर्ग आदि देवताओं के अधिन पुरुषार्थ थे वहां तत्रैव अग्नियादि संबंध क्रिया अपेक्षा वो उसी स्थान पर जहां काम में कर्म होता हो ना वहीं पर ऐसा है देवादि अग्नियादि की संबंध क्रिया हवनादि क्रिया की अपेक्षा होती है। ठीक है कहते हैं देवानाम मध्य अग्निसंबद्धम एवं कर्म कृत्वा पुरुषार्थ लाभ हो, देवताओं के मध्य में अग्निसंबद्ध कर्म करके ही पुरुषार्थ का लाभ होगा, और मनुष्याणाम मध्य तो मनुष्यों में अवर आदि किए बिना मनुष्य शरीर मात्र से भी मन पुरुषार्थिक सिद्धि होने हो उस स्थिति में मनुष्याणाम मध्य तो ब्राह्मण प्रयुक्त जप्यादि मात्र ब्राह्मण से प्रयुक्त होता है जप्यादि, यदि जप आदि नहीं करता तो ब्राह्मण नहीं हो, जप्यादि मात्र तत्प्राप्ति पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इत्यत्र प्रमाण महा ये प्रमाण क्या स्मृति को प्रमाण किया मनुस्मृति को जब ते नहीं तो संसिद्ध इत्यादि जब ते नहीं तो संसिद्ध राम प्रमाण का संशय तुर्यादान तुर्यादान जब तक ग्रहण जाति मात्र प्रयुक्त कर्म उपलक्षण जब तक ग्रहण किया ब्राह्मण जाति मात्र से होने वाला कर्म है, ब्राह्मण होकर के जब नहीं करता तो ब्राह्मण नहीं, जब तक ग्रहण जब के योग्य को जब के बोलते हैं जब योग्य जाति मात्र प्रयुक्त और कर्म जाति मात्र ब्राह्मण जाति मात्र कर्म है उपलक्षणार्थम कहा। अन्य अग्नि संबंध होगा कुरियात अन्य नवा कुरियात अग्नि संबंध कर्म करे या न करे मैत्रो ब्राह्मण उच्चते कहा था कोयम ब्राह्मण नाम हो ये ब्राह्मण क्या चीज है कहते मैत्र अरे राज उद्देश्य रही तो वही ब्राह्मण किसी से राज उदय किसी से द्वेश काम कर्म करेंगे जब देवता इंद्रादि देवताओं में से ब्राह्मण है ना अग्नि इसलिए मैंने अग्नि ब्राह्मण है अन्य देवताओं के बुद्धि हो जाएंगे अग्नि में आहुति डालने से होगा अन्यत्र डालने से कोयम ब्राह्मण नामा ये ब्राह्मण क्या चीज है कौन है वो ब्राह्मण मैत्रो ब्राह्मण उच्चते जो मैत्र है ना मित्र मित्र है वो मैत्र प्रज्ञा विद्वंस आत्मा सत्य है मित्र को ही मैत्र मित्र जो होता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। सर्वेशु भूतेषु अभय प्रदान सभी भूतों को अभय प्रदान करने वाला होता है मत्ता भयम मास्तु मेरे से कोई करे नहीं बस सर्वेश भूतेषु अभय प्रदान विशिष्ट जाति मान वो विशिष्ट जाति वाला है अन्य जाति जो होते हैं ना सभी भूतों में अभय प्रदान कर नहीं सकते यदि ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण होगा तो सभी भूतों में अभय प्रदान करके रहने वाला होगा उदासीन भाव में यदि मित्र भाव करेगा इधर राग करेगा तो उधर द्वेष भी होगा तो उदासीन हो जाता है वही सब सबका मित्र माना जाता है। सर्वेश भूतेश अभयप्रदो विशिष्ट जातिमान इतिहास विशिष्ट जाति वाला है वो। विशिष्ट क्या है? छह की परिणाम होता है इस बात को। सर्वाभूत नहीं, सर्वभूत अभय प्रदत्वादि अशेष गुण विशिष्ट, ऐसा विशेष जाति वाला है। सर्वभूत सर्वा नहीं, सर्वभूत अभय प्रदत्वादि अशेष गुण अशेष अशेष सद्गुण विशिष्टा, जितने सद्गुण है उससे विशिष्ट है सारे। अभय प्रदत्वादि जितने सद्गुण होते हैं उससे सब सबसे विशिष्ट जाति वाला है वो ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण प्रजाति है। ऐसा ब्राह्मण जाति ऐसी जाति है तद्वान एव, माने ऐसे विशेष जाति मान एवं जाति वाला ही जप के मात्र सिद्धि और जप जप मात्र से सिद्ध योग्यता होती है ब्राह्मण नाम, वही होता है जप मात्र सिद्धि की योग्य जो होगा वो ब्राह्मण नाम भी सिद्ध होता है। मैं तो ब्राह्मण को भी कहा ठीक है। हमें आगे बोलते हैं सर्वेश भूत औतो विशेषाधि नमो यथोक्त स्मृति ब्राह्मण प्रतिलंब मात्रात अभ्युदय लाभे भी, ये जो मनुस्मृति के द्वारा ये सिद्ध हो गया ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने पर ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है ये कहा होने पर ही। कुतस्तो निश्रेष सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि कैसी होगी उसकी? पुरुषार्थ मिल जाएगा, जैसे स्वर्ग आदि मिल जाएगा ठीक है, ब्रह्मलोक आदि मिल जाएगा, तो निश्रेष मान मोक्ष की सिद्धि कैसी होगी ब्राह्मण शरीर मात्र से? प्रश्न उठा तो कहते हैं पारिव्राज्य दर्शनात्, अरे बाबा ब्राह्मण को संन्यास भी देखा गया है, इसी वृद्धाल के नहीं ये ब्राह्मण विथाया था भिक्षा करने गलती है तीनों यशाओं से ऊपर उठ करके लोकेशा वित्तेषा पुत्रेशा इससे उठेगा ब्राह्मण भिक्षा करी करते हैं संन्यास ग्रह करते हैं भिक्षा वृत्ति में संन्यासी पारिव्राज्य दर्शनाच्य कहा, पारिव्राज्य धर्म का दर्शन दिखाई पड़ता है पारिव्राज्य धर्म और ब्राह्मण धर्म का। तो सर्वभूत अभयवादी ही देने वाला ही वो पारिव्राज्य ग्रहण कर सकता है, राजद्वेष वाला कर नहीं सकता, पारिव्राज्य धर्म का पालन नहीं कर सकता। तस्मात ब्राह्मणत्व एव ऐसा है, वहां ब्राह्मणत्व एव है सप्तमी हो ब्राह्मणत्व नहीं मनुष्येषु लोकम कर्म फल, ब्राह्मण शरीर में ही मनुष्य में कर्मफल की इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर मिल जाए हमें, मान ब्राह्मण शरीर मिल जाए तो हम भी ऐसा उन्नति करते हैं, ऐसा लोगों की इच्छा होती है, लोग इच्छा करते हैं, इसकी महिमा है उसमें। किंतु ब्राह्मण तो बनाता हो तो ब्राह्मण नहीं तो रावण है, जाति जैसे ब्राह्मण रावण जो ब्राह्मण था पूरे दानव बने, कर्म से दानव है। यदि अपने जन्म के जो गुणों को बचा के रखता हो, समोदा मस्तक और शौचम श्याम किरार ज्ञान विज्ञान मास के जो दस गुण को बनाए रखता हो तो फिर मुख्य उसकी होनी है परंपरा से, क्यों उसको जन्मजात है, अन्य जाति के लिए अर्जन करना पड़ेगा उन गुणों को, जन्म से नहीं है सिद्ध नहीं है। क्षेत्रीय के लिए शौर्यम तक तेजो धृतिकाक्षण आदि है उसको छोड़ करके समदम में आना पड़ेगा, वैसे के लिए कृषि गौर रक्ष वाणिज्य है स्वाभाविक कर्म है उसको परित्याग करके समदम में लगना पड़ेगा, उनके लिए तो प्रयत्न पूर्वक होना है और इसको स्वाभाविक है। यदि उनको बनाए रखता हो तो इसको परंपरा से हरिप्राज दर्शन आते कहा तस्मात ब्राह्मणत्व एवं मनुष्येषु कर्लोकम कर्म, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में ही मैंने ब्राह्मण जाति में ही मनुष्यों में से लोगों माने कर्म फल इच्छा कर्मों का फल चाहते हैं, कौन कर्म कर्मी लोग कर्म करने वाले लोग ऐसे चाहते हैं, हमारे मनुष्य शरीर में ब्राह्मण शरीर हो जाए तो हमारे शरीर में भी ऐसा चाहते हैं। यस्मात एताभ्याम ही ब्राह्मण रूपाभ्याम कर्म करते अधकर्म रूपाभ्याम यद सृष्टि ब्रह्म साक्षात, ये दोनों रूपों से अग्नि और ब्राह्मण रूप से कर्म करने वाला ब्राह्मण और उसके अधिकर्म है अग्नि, एताभ्याम ये दोनों रूपों से ब्राह्मण अविरूपाभ्याम एताभ्याम करते यही है, क्योंकि खंडिका में है एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्माभवत ऐसा खंडिका में है, उसी को कह रहे हैं एताभ्याम ही माने ब्राह्मण अविरूपाभ्याम ब्राह्मण अविरूप से ही कर्म कर्त अधिकरण रूपाभ्याम, एक कर्म करने वाला है ब्राह्मण और अधिकरण है अग्नि, आहुति को जारी जाती है दोनों रूपों से। यद सृष्टि ब्रह्म साक्षात, जो सृष्टा ब्रह्म साक्षात हुआ क्षेत्रीय आदि में तो परंपरा से साक्षात चार की टिप्पणी कहा रूपी अभवत आकारवान हो गया उपरमा अभी पहला पहला आकारवान हो गया रूपी अभवत रूपवान हो गया नाम रूप तो होता है ना आकारवान हो गया ब्रह्म भगवान यही है साक्षात अवत का अर्थ रूपी अभवत आकार वाला रूपवान हो गया नाम रूप रूप वाला हो गया ठीक है कहते हैं इसको ब्राह्मणा वित्ताया अथ भिक्षातरी तरह के पारिग्राह सुनाई पड़ा है ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणा अथ वित्ताया अथ भिक्षातर तरह मान ब्राह्मण जो है ना वो वित्ताया केदर योजना से ऊपर उठता है तो लोग नहीं चाहिए पुत्र आदि नहीं चाहिए धन नहीं चाहिए ये तीनों का परित्याग मैंने ये यशा में सारी यशा समाप्त होती इच्छा मात्र को परित्याग किया जाए कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में होंगे वही है वित्थान वित्थाय अथ भिक्षा करेंगे अनंतर अब कोई जीवन के साधन कुछ भी नहीं रहा उस स्थिति में भिक्षा चार करते हैं जीवन हमारे संन्यास दस की टिप्पणी है नंबर दे दिया आएगा कहा आएगा आएगा यहां तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में भी आई वाक्य और चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण बाईसवें मंत्र कंडिका में वाक्य है दो जगह ही आए तृतीय अध्याय में भी है चतुर्थ अध्याय वित्थाय ब्राह्मणा वित्थाय अपेक्षा कर दो वाक्य ब्राह्मण से पारिक राज्य में शुरू थे ब्राह्मण के पारिक राज्य सुनाई पड़ता है ब्राह्मणा वित्थाय अपेक्षा करेंगे न्यास सुनाई पड़ता है क्यों उनके जन्मजात जो गुण है ना उसके माध्यम से इनमें ऐसी स्थिति आ जाती है यदि बनाए रखता हो समावेश समावादि जन्मजात है उनके पास पच संन्यासार ब्रह्मण स्थान स्मृति है संन्यासार ब्रह्म स्थान ये त्याग करता है तो ब्रह्म का स्थान है ब्रह्मलोक पहुंच जाता है संन्यासार माने लोकेशा आदित्येशा पुत्रेशा संन्यास तीनों यशाओं जिन्हें त्याग कर दिया हो तीनों में सारी यशा आ जाती है इच्छा मात्र का परित्याग किया हुआ ही संन्यास संन्यासा ब्रह्म स्थान में से रहा है विश्व स्मृति ने कहा संन्यास मात्र से ब्रह्म का स्थान यदि यशा परित्याग कर चुका हो तो ब्रह्म का स्थान मिल जाता हो स्मृति है यदि ब्रह्मलोक साधन कर देते हैं संन्यास जो है ना पारिवराज ब्रह्मलोक का साधन माना जाता है यार घटी बोले का स्मृति आई स्मृति है संन्यासा परम स्थान स्मृति है ब्रह्म साधन है अतश्च ब्राह्मण जाति निमित्तम लोकम इच्छन्ति इसलिए ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाना वहां से फिर ज्ञान से मोक्ष हो जाना है इसलिए ब्राह्मण जाति निमित्तम लोकम इच्छन्ति ब्राह्मण जाति निमित्तम लोग चाहते हैं लोगों ने ब्रह्मलोक चाहते हैं ब्राह्मण जाति मिल जाए तो हमें ब्रह्मलोक मिल जाए ऐसी इच्छा करते हैं कहा फिर घटी बोले कहा कर्म फलम बोलते बारह था अत शब्दा पहले अतस्थ बार ब्राह्मण से संन्यास द्वारा ब्रह्मलोक का साधन हुआ ब्राह्मण जो होगा संन्यास के माध्यम से ब्रह्मलोक का साधन ब्राह्मण शरीर हो जाता है ब्राह्मण मनुष्येशु इत्यस्य अर्थम उपसंग ब्राह्मणेश मनुष्येशु कहा था अनुभव देवा देवाना मध्य इच्छी ब्राह्मण मनुष्यु कहा था ब्राह्मण ही मनुष्य में ब्राह्मण चाहते हैं ब्राह्मण शरीर को चाहते हैं कहा इसका प्रसंग करते हैं तस्मात कहा तस्मात ब्राह्मण के एवं मनुष्यु लोकम कर्फल इच्छा मिला ब्राह्मण शरीर में ही लोग कर्फल की इच्छा करते हैं मनुष्य शरीर में देखे तो श्रेष्ठ शरीर है उसी की इच्छा करते हैं ठीक है हेतु वाक्य में आदाय व्याप्त है तस्मात था हेतु उसी पर व्याख्या करते हैं चौदह विधि पढ़ने कहते हैं अग्नि ब्राह्मण जो क्षेत्रादि अपेक्ष प्राधान्य हेतुभूतम वाक्य अग्नि और ब्राह्मण दोनों में क्षेत्रादि की अपेक्षा प्रधान होने में जो हेतु वाक्य है उसकी व्याख्या करते हैं यस्मात एताभ्याम ही ब्राह्मण अग्नि रूपाभ्याम कर्म करके अधिकर्म रूपाभ्याम माने यस्मात जिस हेतु से भी यही दोनों रूप में ब्रह्म प्रकट हुआ रूपी हुआ रूपान हुआ आकारिक भान हुआ ब्राह्मण अग्नि रूपाभ्याम कर्म करके अधिकर्माभ्याम कर्म का कर्ता ब्राह्मण और अधिकरण अग्नि ये दो ब्रह्म हुआ ये कहा टीका में कहते हैं ये शब्द अर्थ हो यस्मादि वहां एकाभ्यामी है ही शब्द है कंडिका में, उसका अर्थ स्मार्ट कर दिया है। यह सृष्टि ब्रह्मा, जो सृष्टा ब्रह्म है, चार जाति का सृष्टा जो ब्रह्म है, वो एताभ्याम, ये दो रूपों से ब्राह्मण और अग्नि, एताभ्याम यस्मात साक्षात, और जिससे कि आकारवान हो गया, पहला पहले यही हुआ ब्राह्मण और अग्नि बना। ठीक है, वंद्र की टिप्पणी में कहा इसको क्षेत्रादि विकार वंद्रेणा साक्षात्कार, क्षेत्रादि भाव प्राप्त किए बिना पहले यही हुआ ब्राह्मण और अग्नि, अग्नि और ब्राह्मण हुआ। तस्मात अग्नोव इत्यादि होता, इसलिए अग्नि में ही हमारे कर्मफल, देवता संबंधी कर्मफल चाहने वाले अग्नि में आहुति डालते हैं, और जाति मात्र से कर्मफल की चाहने वाले ब्राह्मण शरीर की इच्छा करते हैं। ये बता दिया, समय हो गया है। ओम शांति।